है मसीहा ओशो। रब है या है मसीहा ओशो, रब है या है मसीहा ओशो, है कलंदर या ओलिया ओशो।